आजकल बस उसके ही ख्वाबों के लिबास में, जाने कब थम गए ये कदम, एक उसके ही घर के पास में रास्ता भूला मैं अपना रास्ता। बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार में, बहारा बहारा कि चैन तो हुआ फरार में, बस उसके ही ख्वाबों के लिबास में, जाने कब थम गए ये कदम, एक उसके ही घर के पास में रास्ता भूला मैं अपना रास्ता।